Եթերում բանակ հաղորդաշարն է, խոսափողի մոտ է Հրայր Փաշայանը։ Այսօրվա ծրագրում առաջարկում ենք ունկնդրել Պաշտպանության բանակի պատրաստության պլանի համաձայն օրերս կենտրոնական ենթակայության զորամասերի, ինչպես նաև հարավային և հյուսիսային ուղղությամբ տեղակայված միավորումների զորավարժարաններում մեկնարկել են տանկահարաձգային մարզումներ։ Պաշտպանության բանակի մարտիկ պաշտոնաթերթը 25 տարեկան է, թերթ, որը 1993 թվականից առայսօր առաջնագծում է, և այն բոլոր զարգացումների կենտրոնում, որոնք թելադրված էին բանակային շինարարության ընթացիկ օրակարգով։ Պաշտպանության բանակի սպայական ակումբում անցկացված հավաք խորհրդակցությանը քննարկվել են նախորդ ամսվա ընթացքում ազնակազմի հետ տարվող աշխատանքների ոլորտում կատարված և առաջիկա ամիսներին նախատեսված աշխատանքները։ Ստեփանակերտի համար 8 միջնակարգ դպրոցում տեղի ունեցած հուշ ցերեկույթը նվիրված էր Արցախյան ազատամարտում նահատակված դպրոցի 11 շրջանավարտների։ Հայրենիքի նվիրյալներից մեկը, ակնարկը նվիրված է Արցախյան գյուղամարտում Մերլու Սաուր Աղթանակի համար իր կյանքը զոհաբերած ազգանվեր քաջորդիներից մեկին, Կամո Հայրապետյանին։ Այս և այլ թեմաների մասին ավելի մանրամասն առաջիկա րոպեներին։ Պաշտպանության բանակի պատրաստության պլանի համաձայն, օրերս կենտրոնական ենթակայության զորամասերի, ինչպես նաև հարավային և հյուսիսային ուղղություններին տեղակայված միավորումների զորավարժաններում մեկնարկել են տանկահարաձգային մարզումներ, որը նպատակ ունի ուսուցանել ազնակազմին գործնականում կիրառելու տեսական գիտելիքները, կատարելագործել նրանց մասնագիտական ունակությունները և բարձրացնել մարտական խնդիրների լուծման ընթացքում ինքնուրույն որոշումների կայացման ունակությունները։ Մարզումների ընթացքում հատուկ ուշադրություն էր դարձվում տանկերի սպառազինությունից կրակի վարման ձևերին ու մեթոդներին, մարտական իրադրությանը համապատասխան առաջադրված խնդիրների լուծմանն ու ընթացը պայմանական հակառակորդի նշանակետերի խոցմանը։ Նախքան առաջադրված խնդիրների կատարման անցնելը, պարապմունքի ղեկավարը մեկ անգամ ևս ներկայացնում է անցկացվող թեման, տեղանքի ելման դրությունը, կրակի բացման բնագծերը, կողմնորոշիչները, դիտարկման սեկտորները, հիշեցնում անվտանգության կանոնները, որից հետո տանկային ազնակազմերն անցնում են առաջադրված խնդիրների կատարմանը։ Լսենք պարապմունքի ղեկավար փոխգնդապետ Գարիկ Մինասյանին։ Հաստիկային արկերով հարաձգությունը ազնակազմի մոտ բարձրացնում է նրանց ներդաշնակման աստիճանը, նամանավանդ մարտական արկերով հարաձգությունը ի տարբերություն մյուս հարաձգություններին, այստեղ ազնակազմը ավելի է հմտանում մարտական գործողությունների մոտ ավելի պայմանները, և այս հարաձգության ընթացքում ազնակազմի գիտելիքները հասնում է բարձր մակարդակ։ Այս հարաձգությունով ուսումնական փուլում մենք դեռևս չենք ավարտում, քանի որ ուսումնական փուլի դեռևս սկիզբն է, հարաձգությունները շարունակ և սա կարելի ասած ազնակազմի ներդաշնակման փուլի ավարտ։ Արդյունքները նորմալ է, գոհացուցիչ է, կան թերություններ, որոնք, որ ասենք, այդքան էլ բարդ չէ, ընթացքում վերացվող են, և բացատրական աշխատանքի, հետևողական աշխատանքի խնդիրներ է դրա։ Ընդհանուր առմամբ հարաձգությունը նորմալ ընթանում է, խափանումները ընթացիկ վերացնում է ազնակազմի ուժերով, և ասենք պրոբլեմային այդպիսի հարցեր չկա, ազնակազմը ունակ է և կարողանում է խնդիրը նորմալ կատարել։ Չնայած այն հանգամանքին, որ պաշտպանության բանակում իրականացվող բնականոն սերնդափոխության արդյունքում զինծառայողներից ոմանք առաջին անգամն են մասնակցում մարտական հրաձգությամբ տանկային մարզումներին, այդուհանդերձ հետևելով դրանց ընթացքին, իրոք նկատելի էր, որ ազնակազմը ջանք ու եռան չեն խնայում, ուսուցման ընթացքում ստացած տեսական գիտելիքները գործնականում կիրառելու համար, ինչ առաջադրված խնդիրները բարձր մակարդակով կատարելու գրավականն է։ Պաշտպանության բանակի մարտիկ պաշտոնաթերթը 25 տարեկան է։ Պաշտպանության բանակի մարտիկ պաշտոնաթերթը 1993 թվականից առայսօր առաջնագծում է, և այն բոլոր զարգացումների կենտրոնում, որոնք թելադրված էին բանակային շինարարության ընթացիկ օրակարգով, պաշտպանության բանակի պատրաստության պլանով և օպերատիվ մարտավարական իրավիճակի առանձնահատկություններով։ Պաշտպանության բանակի մարտիկ պաշտոնաթերթը 25 տարեկան է։ Տարիների հետ փոխվել են թերթի խմբակրակազմն ու տեխնիկական հնարավորությունները, սակայն նույնն է մնացել խնդիրները և այն նպատակները, որոնցով պայմանավորված է հայկական զինված ուժերի ամենահին պարբերականի գոյությունը։ Թերթի առաջին համարը լույս է տեսել 1993 թվականի մարտի 16-ին, իսկ սկզբանե այն կոչվում էր մարտական թերթիկ։ Անդրանիկ համարի էջերում արտացոլված են եղել պատերազմական այդ օրերի առավել կարևոր դրվագները, հոդվածներ, որոնք պատմում էին ճակատային գծի այս կամ այն հատվածում մարտնչող տղաների հերոսության մասին, 2018 թվականի մարտի 16-ի դրությամբ ստեղծագործական կոլեկտիվի ջանքերով ընթերցողի սեղանին է դրվել շուրջ 4000 տպաքանակով լույս տեսնող թերթի արդեն 1290-րդ համարը։ Արտացոլելով բանակային կյանքի բոլոր բնագավառներում տեղ գտնող զարգացումները, անցած 25 տարիների ընթացքում թերթը ձևավորել է ընթերցողների բավականին լայն շրջանակ, ոչ միայն զինվորականության, այլ նաև հասարակական այն շերտերի մոտ, ովքեր հետաքրքրված են բանակաշինության ընթացիկ փուլի խնդիրներով, ակնկալում են թերթի էջերում գտնել տարածաշրջանի և աշխարհակաղակական զարգացումներին, զինված ուժերի հետ առնչություն ունեցող հանրային տարբեր նախաձեռնություններին, ռազմային ասիրական դաստիարակության վերաբերող իրենց հարցերի պատասխանները։ Բոլոր նախկին խմբագիրները, լրագրողներն ու աշխատակիցները այսօր թերթի կողքին են և իրենց փորձն ու գիտելիքներն ըստ անհրաժեշտության շարունակում են սպաս դնել Պաշտպանության բանակի պաշտոնաթերթի հետակայացման գործին։ Վերջիններիս ուրախացնում է հատկապես այն հանգամանքը, որ տարիներով ձևավորված ավանդույթներին հավատարիմ մնալով հանդերձ, այստեղ միշտ զգացում է նաև ժամանակի շունչն ու արդի իրողություններին համակայել ընթանալու ձգտումը։ Պաշտպանության բանակի մարտիկ պաշտոնաթերթը իր կենսագրության ողջ ժամանակահատվածում եղել է մեր երկրի պաշտպանական ոլորտում տեղ գտնող կարևորագույն զարգացումների ոչ միայն արձանագրողն ու տարեգիրը, այլև մասնակիցն ու հանրահռչակողը։ Հենց այս համատեքստում պետք է արժևորել մարտիկ թերթի ավանդը զինված ուժերի շնարարության ու ռազմական լրատվության կայացման գործում։ Եվ շնորհավորելով ստեղծագործական կոլեկտիվի նախկին ու ներկա բոլոր անդամների 25-ամյակի կապակցությամբ, մաղթել, որ հետագայում ևս այն կարողանա պահպանել իր ճանաչելի դիմագիծն ու հանդիսանալ բանակին ու հասարակությանը կապող կարևորագույն օղակներից մեկը։ Օրերս Պաշտպանության բանակի սպայական ակումբում, Պաշտպանության բանակի հրամանատարի ազնակազմի հետ տարու աշխատանքների գծով տեղակալ գեներալ մայոր Վարդան Բալայանի ղեկավարությամբ անցկացվեց հավաք խորհրդակցություն, նվիրված նախորդ ամսվա ընթացքում Պաշտպանության բանակի ԱՀՏ ոլորտում կատարված և առաջիկա ամիսներին նախատեսված աշխատանքների քննարկմանը։ Խորհրդակցությանը ներկա էին Պաշտպանության բանակի ազնակազմի հետ տարու աշխատանքների բաժնի սպանները, միավորումների և զորամասի հրամանատարների ԱՀՏ գծով տեղակալները, սպա հոգեբանները, զորամասի գնդերեսները, նրանց օգնականներն ու սերժանտական խորհրդի նախագահները։ Խորհրդակցությանը գեներալ մայոր Վարդան Բալայանը վերլուծելով նախորդ ամսվա ընթացքում զորամասերում տեղի ունեցած դեպքերը, պատահարներն ու կարգապահության վիճակը նկատեց, որ Պաշտպանության բանակի զորամասերում և ստորաբաժանումներում հրամանատարների և սերժանտական ազնակազմի կողմից զգալի աշխատանքներ են իրականացվել ոչ ցանկալի դեպքերի կանխարգելման, կարգապահության համապնդման, ինչպես նաև ծառայության արդյունավետ իրականացման և զինծառայողների մարտունակության կատարելագործման ուղղությամբ։ Զեկուցելով աշվետու ժամանակահատվածում կատարված աշխատանքները, սերժանտական խորհրդի նախագահները ներկայացրին ոչ միայն ձեռքբերումներն ու արձանագրված հաջողությունները, այլ նաև այն թերացումներն ու բացթողումները, որոնց ուղղությամբ շարունակվում են իրականացնել միասնական և համախմբված աշխատանքներ։ Պաշտպանության բանակի հրամանատարի ազնակազմի հետ տարու աշխատանքների գծով տեղակալը տալու համապատասխան առաջադրանքներ մեկ անգամ ևս ընդգծեց սերժանտական կազմի դերը ստորաբաժանումների արդյունավետ ղեկավարման, ինչպես նաև դժբախտ դեպքերի կանխարգելման և անցանկալի երևույթների դեմ պայքարում։ Խորհրդակցության առաջին մասում գեներալ մայոր Վարդան Բալայանը ծառայողական պարտականությունները բարեխրճորեն կատարելու և ստորաբաժանումներում կարգապահության համապնդմանը նպաստելու համար մի շարք սերժանտների պարգևատրեց պարտվող գրերով, հուշանվերներով և կրծքանշաններով։ Երկրորդ հատվածում խորհրդակցությանը մասնակցեցին և աշխատության տեսքով հանդես եկան Պաշտպանության բանակի ԱՀՏ բաժնի սպաները, ներկայացնելով աշխատանքների այն համալիրը, որոնք կատարվել և նախատեսում են իրականացվել առաջիկա ժամանակահատվածում։ Հավաք խորհրդակցության վերջում գեներալ մայոր Վարդան Բալայանի կողմից պարգևատրվեցին լավագույն արդյունքներ ցուցաբերած ստորաբաժանումների հրամանատարների ազնակազմի հետ տարու աշխատանքների գծով տեղակալները և առաջին անգամ առանց իրենց մասնակցության պարգևատրվեցին նաև այն զորամասերի հրամանատարները, ովքեր մերս ներդրում են ունեցել ենթականների ծառայության արդյունավետ իրականացման ու զորամասում կարգապահության համապնդման գործում։ Խորհրդակցության ավարտին իմի բերելով հնչեցված զեկույցներն ու քննարկումների արդյունքները, գեներալ մայոր Վարդան Բալայանը առաջիկա անելիքների վերաբերյալ պատասխանատու սպաներին տվեց ցուցումներ և հանձնարարականներ։ Միջոցառումը նվիրված էր դպրոցի զոհված շրջանավարտների հիշատակին։Արցախյան շարժման 30-ամյակին նվիրված միջոցառումների շրջանակներում Ստեփանակերտի համար 8 միջնակարգ դպրոցում տեղի ունեցավ հուշ ցերեկույթ, նվիրված Արցախյան ազատամարտում նահատակված դպրոցի 11 շրջանավարտների՝ Զորիկ Ալեքսանդրի Հակոբյանի, Գարի Ռուբենի Գրիգորյանի, Ռաֆայել Ռուբենի Գրիգորյանի, Վարդան Մուսայի Գրիգորյանի, Արթուր Յուրիի Հարությունյանի, Գառնիկ Սերգեյի Ավանեսյանի, Անդրեյ Սերոպի Գյագյունցի, Գարեգին Նիկոլայի Հարապետյանի, Արմեն Աբելի Մարտիրոսյանի, Վարդան Դոմիկի Մելքումյանի և Անդրեյ Ալբերտի Սարգսյանի հոբելյանական տարելիցներին։ Միջոցառմանը ներկա էին ազգային ժողովի պատգամավորներ, Պաշտպանության բանակի բարձրաստիճան զինվորականներ, Արցախի ազատամարտիկների միության անդամներ, հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, ինչպես նաև հրավիրված էին զոհված ազատամարտիկների մարտընկերները, հարազատներն ու բարեկամները։ Կարևորելով օրվա միջոցառումը, դպրոցի տնօրեն Լյովա Գևորգյանը հետևյալը նշեց. Այսօրվա միջոցառումը նվիրված էր Ղարաբաղյան շարժման 30-ամյակին և այն միտված էր մեր աշակերտների շրջանում ռազմահայրենասիրական դաստիարակության հայրենասիրական ոգու բարձրացմանը։ Մենք նման միջոցառումներ շատ ենք կազմակերպում և այդ միջոցառումները հիմնականում նվիրված էր մեր զոհված շրջանավարտների հոբելյանական տարեթվերին, բայց չգիտես ինչու միշտ նշում ենք այն տղաների հոբելյանական տարեթիվը, որոնք ստացել են մարտական խաչքնշան։ Այսօրվա միջոցառումով մենք նպատակ ունեցանք նշել նաև այն բոլոր մեր զոհվածների հոբելյանական տարեթվերը, որոնց տարեթիվը լրանում է հենց 2018 թվականին։ Եվ այս միջոցառումը, ինձ թվում է, մենք կդարձնենք ավանդական յուրաքանչյուր տարի այդ տարվա ընթացքում, ում լրանում է հոբելյանական տարեթիվը, կնշենք մենք մեկ միջոցառման շրջանակում։ Նախքան հիմնական միջոցառման մեկնարկը, ներկաները ծագներ խոնարհեցին դպրոցում զոհված շրջանավարտների հիշատակը հավերժացնող հուշակոթողի անկյունում։ Անուն առ անուն հիշելով զոհված շրջանավարտներին, միջոցառմանը մեկ անգամ ևս արժևորվեց և վերաիմաստավորվեց հայրենիքի ազատության ու անկախության համար մարտիրոսված քաջորդիների հրենանվեր ու հայապահպան գաղափարները, նրանց քաջությունն ու սխրանքները։ Խոսելով օրվա խորհրդի մասին, մեզ հետ զրույցում Մարիություն հասարակական կազմակերպության նախագահության անդամ Էլմիրե Հարապետյանն ասաց. Նման միջոցառումները կազմակերպում եմ 30 տարիների վեր, և այս միջոցառումները ես կարևորում եմ այնքանով, որ բոլոր դպրոցներում միշտ կազմակերպում են իրենց հարգանքի տուրքը մատուցելու այն տղաներին, ովքեր այսօրը նվիրել են մեր սերնդակիցներին, մեր այսօրվա սերնդին, շարունակում ենք նրանց գործը։ Եվ կարևորում եմ նրանով, որ այդ տղաների հիշատակը վառ պահելով, փառաբանելով նրանց, կարողանում ենք հայրենասիրական ոգով դաստիարակել այսօրվա սերնդին, կարողանում ենք ծնողներին, հարազատներին մի փոքր սփոփել, շնորհակալական խոսք ասելով, երախտագիտություն հայտնելով իրենց զավակների այդպիսի դաստիարակության համար, իհարկե նրանց վիշտը չեն կարող ամոքել, բայց գոնե մի փոքր սփոփել։ Եվ ուզում ենք ասել, մեր սերնդակիցները այո, պատերազմեցին, հաղթանակեցին։ Հաջորդ սերունդը ապրիլյան քառորայում ապացուցեց, որ գերազանցեց մեզ։ Իսկ մենք այսօր, տեսնելով այսպիսի միջոցառումներում երեխաների մասնակցությունը, համոզված ենք, որ մեր ապագան ավելի հզոր ձեռքերում է, ավելի հայրենասեր սերունդ է մեծ անում, և պարտ ենք, և իհարկե ուզում ենք, որ մեր երեխաները, մեր ապագա սերունդը ոչ թե պատերազմում ապացուցի, այլ կարողանան իրենց բազկե ուժը արարել մեր հայրենիքի բարորության ու հզորացմանը։ Ես երախտապարտ եմ բոլոր դպրոցներում այսպիսի միջոցառումներ կազմակերպողներին, կազմակերպիչներին, մասնակիցներին, որ իրոք անհրաժեշտ է սա, այսպիսի ոգով դաստիարակելը, հայրենասեր սերունդ դաստիարակելը, և որպեսզի մենք հանգիստ լինենք, որ մեր երկրի ապագան ավելի հզոր ձեռքերում կհայտնի։ Զոհված շրջանավարտների մեծ արման ու նրանց հիշատակին նվիրված միջոցառմանը դպրոցի աշակերտները հանդես եկան հայրենասիրական երգերով, հերոսներին նվիրված ասմունքով ու բանաստեղծություններով, իսկ ելույթները ընդմիջվում էին Պաշտպանության բանակի ասպետհամույթի ազգագրական երգերի կատարումներով։ Հայրենիքի նվիրյալներից մեկը։ Ճշմարիտ ասված խոսք է, որ ժամանակն է ծնում իր հերոսներին։ Հիրավի վտանգի ժամին, հայրենիքի օրասական պահին է բաց հայտվում մարդու սերը, ազնորացությունն ու նվիրվածությունն առ հայրենիք։ Եվ հայրենիքն ու ժողովուրդը երբեք չեն մոռանա իրենց ազատության, անկախության և բարության համար մարտիրոսված զավակներին։ Արցախյան գոյամարտում մերլու սահուր հաղթանակի համար իրենց կյանքը զոհեցին մեր հայրերն ու քեռիները, մեր եղբայրները։ Այդ ազգանվեր քաջորդիներից էր նաև Կամո Արշավիրի Հայրապետյանը։ Ծնվել է 1996 թվականի մարտի 17-ին Ստեփանակերտ քաղաքում, բանվորի ընտանիքում։ Միջնակարգ կրթություն ստացել է Խաչատուր Աբովյանի անվան թիվեք դպրոցում։ Լավ էր սովորում։ Նաև աչքի էր ընկնում բազմակողմանի զարգացվածությամբ։ Չափազանց ընկերասեր և բարեհոգի ազնվորություն էր, նախընտրում է սպորտի տարբեր ձևեր։ Մասնակցելով թենիսի հանրապետական մրցումներին, հասել է սպորտի վարպետի կոչման։ Միջնակարգն ավարտելուց հետո ծառայել է խորհրդային բանակի շարքերում։ Զորացրվելուց հետո Կամո Հայրապետյանը կրթություն է ստացել Ղափանի շինարարական տեխնիկումում։ Իսկ երբ հասել էր իր պահը, գաղտնի զբաղվել է Արցախ զենքեր փոխադրելու գործով և ընկել ֆիդայական շարժման հորձանուտ։ Նա փորձված հետախույզ էր։ Միառիթով Կամոն խոստովանել է, որ ինքը 25 անգամ ուղաթիռով զենք է տեղափոխել Մարտունու, Մարտակերտի, Հադրութի, Ստեփանակերտի, անգամ Շահումյանի շրջանները։ Առանձնապես պետք է նշել նրա հետախուզական ծառայությունները Մարտակերտի և Ասկերանի շրջաններում։ Ամեն մի հաջողված հետախուզություն ոգեշնչում հիվախթանակ էր բերում մեր զինվորներին։ Մարտակերտի շրջանի լեռնային անտառապատ գյուղերում թուրքերը ստեղծել էին ամուր պաշտպանություն, և մեր զինվորները արձակած արկերը պայթում էին ապարդյուն։ Հետախուզությունը հաստատեց, որ պետք է թշնամուն հարվածել թիկունքից, հանկարծակի բերելով նրան, Կամոն հաջողությամբ իրականացրեց այդ առաքելությունը։ Մասնակցել է նաև Մարտակերտի շրջանի մի շարք գյուղերի, Աղդամի շրջանի Ղարաչիլար, Բոյախմետլի, Փափրավեն գյուղերի ազդագրմանը, որոնք վտանգավոր ռազմակետեր էին արցախայության բնականոն զարգացման համար։ Մարտակերտ քաղաքի ազատագրումը եղավ վերջին մարտը Կամոյի համար։ Տղաներն այս մարտում հաղթանակի հասան։ 1993 թվականի հունիսի 27-ն էր։ Տղաները հաղթանակած վերադառնում էին Զորամաս և մեհմանակ գյուղի մոտ թշնամու հակատանկային ակի պայթունից օդը բարձրանում գումարտակի հրամանատարի ուազմակնիշի ավտոմեքենան, որի մեջ նաև Կամոն և Վրեժը։ Այդ ուսաբացը վերջինը եղավ նրանց համար։ Կամո Հայրապետյանը հետմահու պարգևատրվել է արիության համար մեդալով։ Տարիներ են անցել այդ օրից, սակայն ոչինչ չի մոռացվել և ոչ ոք չի մոռացվել։ Եթերում բանակ հաղորդաշարի հերթական թողարկումներ, կհանդիպենք մեկ շաբաթ անց։